أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلهم جذاذا إلا جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا الصالحين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فجعلهم hepsini etti cızazem paramparça İlla dışında, kebiren büyükleri dışında, lehum onların, leallehum belki umulur ki ileyhi ona yerci'une başvururlar diye. Onlar belki başvururlar diye büyükleri dışında onların hepsini paramparça etti. Kalu, dediler ki men kim feale yaptı hâze bunu bi âlihetina ilahlarımıza. İnnehu şüphesiz ki o لَمِنَ الظَّالِمِينَ zalimlerdendir. Dediler ki ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerdendir. قَالُوا dediler سَمِعَنَا işittik feten bir gencin يَذْكُرُوهُمْ bunları diline doladığını يُقَالُوا denilen lehu kendisine İbrahim'u İbrahim. Dediler ki kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik. قَالُوا dediler ki فَأَتُوا öyleyse getirin ki bihi onu ala ayunin gözü önüne nasi insanların leallehum ona olsunlar yeşhedune şahit olsunlar. Dediler ki öyleyse onu insanların gözü önüne getirin ki ona şahit olsunlar. Kalu dediler ki e ente sen mi faalte yaptın hâzâ bunu bi âlihetina ilahlarımıza. Ya İbrahim'u, ey İbrahim. Dediler ki, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Kale dedi ki, bel hayır fealehu, bu yapmıştır kebiru, büyükleridir hum onların. Heze bu, feselu soru verin hum onlara. İn eğer kanu yantikun, konuşabiliyorsa. Dedi ki, hayır bu yapmıştır, bu onların büyükleridir. Eğer konuşabiliyorsa onlara soru verin. Feracau dönerek ila enfusihim kendi vicdanlarına dönerek Fekalu dediler ki innekum muhakkak entum sizlersiniz zalimune asıl zalimler. Kendi vicdanlarına dönerek dediler ki muhakkak asıl zalimler sizlersiniz. Sümme sonra nukisu edildiler de ala ruusihim baş aşağı. Lakad kuşkusuz alimte sen de çok iyi bilirsin ki ma haulai ma haulai bunlar yantikune konuşmazlar. Sonra baş aşağı edildiler. Kuşkusuz sen de çok iyi bilirsin ki bunlar konuşamazlar. Kale dedi ki efe te'abudune o halde ibadet o halde mi? O halde neden ibadet ediyorsunuz? Min duni bırakıp da Allah'ı Allah'ı ma la yenfe'ukum sizlere yararı olmayan şeyen şeylere ve la yedurrukum zararı dokunmayan. Dedi ki o halde Allah'ı bırakıp da sizlere yararı ve olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi ibadet ediyorsunuz? Uffin yuh lekum size ve lima te'budune ibadet ettiklerinize min dunillahi min duni başka Allah Allah'tan başka efela te'akilun hala akıllanmayacak mısınız? İbrahim Aleyhisselam dedi ki yuh size Allah'tan başka ibadet ettiklerinize hala akıllanmayacak mısınız? Kalu dediler ki harriquhu onu yakın. Vansuru yardımda bulunun alihetekum ilahlarınıza in eğer kuntum iseniz failin yapacak. Dediler ki eğer yapacak iseniz onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Kulna dedik ya naru ey ateş kunni ol berden serin ve selamen selamet ala karşı İbrahim'e. Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik. Ve eradu ve istediler bihi ona keyden bir tuzak kurmak fecealna fakat biz kıldık hum onları ahserine daha çok hüsrana uğrayanlar. Ve ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. Ve neceyne onu kurtarıp ve lutan lutu ila çıkardık ilal ardi yere elleti barekna bereketlendirdiğimiz fiha içinde lil alemine alemler için. Ve onu ve Lut'u kurtarıp içinde alemler için bereketlendirdiğimiz yere çıkardık. Ve vehebna bağışladık lehu ona İshak'a İshak'ı ve Yakub'a Yakub'u nafileten üstüne de ve kullen her birini cealna kıldık salihine salihlerden kıldık. Ve ona İshak'ı bağışladık üstüne de Yakub'u her birini salihler kıldık. Yukarıdaki geçen ayetler Mekke'de çetin mücadele verip küfrün saldırısına uğrayan müminler teselli edildi. Bunun için Musa peygambere aleyhissalatü vesselama indirilen Tevrat'ın ışık ve sağlam bir kıstas olduğuna dikkatler çekilerek Yahudilerin bu kitapla amel etmediklerine son peygamberle ilgili belgeleri değiştirdiklerine işaret edildi. Arkasından İbrahim Aleyhisselam'ın kısasına yer verilerek hem müşriklerin iddiaları reddedildi hem de müminlere 12 kadar mesaj verildi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.